fi tu salci, el ama la umbra ta m-aș pune. Știu că-ți pare ireal, a să fugim în lume. Sau poți să stai aici, să-mi dai culoare. Mai bine îți aduc lumea la picioare, da. Vreau să ies pe stradă și să urlu tare tot ce simt. Lumea să ne vadă, să ne vadă strălucind. Fără măști cu zâmbet, fără să mă ascund din nou de ei. Să nu scoți un sunet, vreau să mă privesc în ochii tăi. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu mi-ajungă. Miliarde de nopți să te ador. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni n-are cum să ne doboare, nici lumea nu mai pare mare. Când noi doi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Te-am așteptat să vii o viață întreagă. E un destin care ne leagă. Nu credeam vreodată că există în lume cineva să mă completeze, să știu că jumătatea mea să mă tempereze. De fiecare dată când ia foc să mă încurajeze, când vreau să renunț la tot. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu mi-ajungă. Miliarde nopți să te ador. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni n-are cum să ne doboare, nici lumea nu mai pare mare. Când noi doi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Te-am așteptat să vii o viață întreagă. Când sunt cu tine pierde orice teamă. Clipă de clipă lângă mine știi ce mult înseamnă. Și nu mă satur vreodată să te privesc. Când tot ce îmi doresc ești tu, ai înțeles, da. Pentru noi nu contează ce spun unii. Unul pentru altul împotriva lumii. Prințul din poveste, prințesa din castel. Nimic nu ne separă, noi visăm la fel, da. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu mi-ajungă. Miliarde de nopți să te ador. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni n-are cum.